ginaaw lolu mbokk yi pass pass bi nga xamne mom la nasarani tasare ci yonentab yalla bi di isa alayhi salam ñen ñi ne moy yalla ñen ñi ne doomu yalla la te suñu borom kawena jalla jalaluhu wesna lolu suñu borom kawena li togn kat yi di wax kawé gu reuy pass pass la bo xamné fasid pass pass bu yaqula pass pass bu jadd la bu jaarul yoon gemné isa moy yalla wala doomu yalla la yamul ci pass pass bu yaq waye reer la lolo tax ci suratul fatiha suñu borom subhanahu wa ta'ala bolel nu ci bu fatiha bi di jeex ñu ñaan ko mu bañ ño bolé ci ñu méré ci ñi mu méré ak ñoñu nga xamné dañu reer té seen reer yépp lu du lenn lu dul dañu sakkal yalla doom pass pass la bo xamné bu yaqula té reer la reer bu bir té lolu fitra bi yalla bind nit fitra gu set gu sel ak xel yu set yu selli yu jubi nangu nan ne yalla amul dom wa yakfi an yuqalu fi istihalati hadha aqlan bokuna ci lolou likoy dindi moy xel mu set mu sel xamna ne lu weur lo xamne amul ben far far lo ci wax ju ñaaw ñi ñu wax ne yalla dafa am dom wala yalla la xam nañ ne lolou mbokk yi koku ñu naan doomu yalla la bes ñewon na ci jamono yahud yi japp ko def ko ab jaam yew ko daal di koy jital diko door di teflu ci kanamam diko soti ay suuf toroxal ko waye yamuñ ci lolou dañ ko japp kristifié ko daal di koy yew ginaaw ba mu faato nenañu ñu suul ko waaw mbokk julit yi ndax yalla subhanahu wa ta'ala wala kunne diko askanale doomu yalla est ce que lolu warna nek ci mom yahud ya ko japp akhazahu alyahud wa saquhu bainahum zalilan maqhuran wa hum yabsuquna fi wajhihi wa yadribunahu summa salabuhu wa ta'anuhu bil hirba yamun ci rek toroxal ko waye amul len lu ñaaw loy xalaat lu dul def nañ ko kérok ki nuy wax doomu yalla la lolu est ce que xel mu sel mu tey mu set dana nang lolu yamun ci toroxal ko waye bal dañ ko japp daj ko ñu ne bu mu faato sul nañ ko ginaaw ñetti fan suma qama min qabrihi après mu daldi dekk ci bamélam kunu rasul la ñu ne dekki waat nga ginaaw ñetti fan ci sa bamél mbokk yi laaj bi moy kérok bañ ko réé asaman ak suuf kan moko doon contrôler budé moy yalla jami yalla yi kan mo len doon dundal kan mo tassare won ngalawli kan mo teye won asaman fi hadha alwaqt wa man kana mbokki ana kan yudabbiru amra as-samaa'i wal ard kan mo don lijeenti mbiru asaman ak suuf wa man allazi halafa ar-rabb subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-mudda wa mom ban ko raye comme yalla la kan moko wutu won ci place am ñetti fan yoy ñu ko sul ci bir bamelam wa ta'ala fi hadhihi al-mudda dir bu yag bobu di ñetti fan buñ ko sul wa man allazi kana yumsiku as-samaa kutewon asaman si ba daanuul ci kaw suuf ci jamono yoy xam ngeen ne nenañ wa huwa madfunun fi qabri dañ ko suron ci bamelam lolo tax mbokk julit yi cheikh al-islam ibn taymiyah ibn al-qayyim rahimahullah dafa laaj ay laaj yewane dalil al-aqliya anna isa laysa ilahan Cheikh al-Islam dafa laaj ay laaj neena a ubadul masih lana su'alun nuridu jawabuhu mimman wa'ahu yan ñi jaamu isa nun dey dañu am ay laaj yo xamna ñu ngi koy jubal ci yeen ku ko ci xam way nañ ci dimbali nuridu jawabuhu mimman wa'ah kep ku xam laaj yoyu ñogi xaar nga tontu ñu iza mata al-ilahu bi san'i qawmin amatuhu fama hadha al-ilah neena yalla jo xamne iza mata al-ilah bi san'i qawmin yalla jo xamne ay nitam yamu sak ñoko ray waw yalla jo xamne ay jaamam ñoko ray amatuhu fama hadha al-ilah neena ki yalla jo xamne ay jaama mako ray kon xam ngeen ne ki du yalla wa hal ardaahu ma naalahu minhu waw kérok bagn koy ray mom yalla joju jaamam yi diko ray mbok nitam yi diko ray ndax lañ ko don def diko door ak diko jam ak diko daaj ndax neexon nako laaj bi moy lolou hal ardaahu ma naalahu minhu lañ ko don def mom yalla bobu ndax neex nako kon defo busrahum idhan naalu ridaahu kon de ñom contane nañ comme na am nañ yalla jo xamne ay jaamam bam koy ray bañ koy ray mom yalla joju contane na kon de ñoo am nañ mbekté waaw bu fekke lool la mu ne benen laaj bi moy wa in sahita allazi fa'aluhu fihi fa quwwatuhum idhan awhat quwwahu su fekente ne mom yalla joju bañ koy ray contane ci geureumuko waaw kon ñu ne jaamam ñi ñoko upp doole ño lem doole yalla joju upp ko doole ray ko kon ben amu ci yalla jo xamne bakoy jaamam yi di ray da ci contane bañu am mbektem wala yalla jo xamne bañ koy ray contane ci doole jaam ñako upp lem doole mom yalla joju bañu ray ko lepp ay laaj la yu ibn al qayyim laaj mune waxal baqiyal wujud bila ilahin wa kero bañ koy raye aduna bi dafa dess amul yalla bu koy contrôler allahu akbar yalla ju ñuy ray ak diko daaj lolu mu ta nek sami'un yastajibu liman daa yalla jo xamne moy deg moy wuyu moy nangu ñaanu aji ñaan mbok yi mune wa hal khallat tibaqu as-samaa'u sab'u as-samaa'u asamaani juroom ñaar kérok bañ nan daño ray yalla wala daño ray doomi yalla a lan mo fi xew amon nañ ben president bo xamne domam ci ben immeuble dong la nekkon immeuble bay lak gaay yuux ne immeuble ba ngay lak mu ne sama doma nga fa gaay tek moto yek auto yi mu ne lolou dafa yeex bay len ma daw ko pour fekk yi domam xol ko pour sauver ko waaw té lolou sariwul dé lolou sénégal gi la xéewon ci immeuble bu tuddu immeuble tamaro mbokk yi kon pass pass bu wër bu lèr bi moy sunu borom subhanahu wa ta'ala moko bind mu nek jam bu yalla sak ni mu sakke jam ni yalla ne ab jam la wamal masih ibnu maryam illa abd yalla ne lu nek ludul jam ba pare rasul ab yonent la bu yalla yoni ndaw lu yalla tan mu ne u fekke de ngeen di yemu ci mbirum innal ladhina yata'ajjabuna min amri al masih limadha la yata'ajjabuna min amri al-adam yen ñi waru ci miru isa ne dafa juddu amul bay lu tax du ngeen yemu ci miru adam inna masal isa inda allah ka masal adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin yen ñi jommi ci miru isa lu tax du ngeen jommi ci miru adam yalla neena mbiru isa ak adam ak misalu isa mu ngi melni rek adam adama yalla tibu suuf si khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun yalla mo bind adam ci bisu aljuma budayam nek 60 qasab ci deggin ñu ne 60 mètres yaatu way bi nek 7 mètres allahu akbar jalla jalaluhu sunu borom mo bindu nonu adam ci njël ben ci gisu aljuma yalla neena ma ci dugal ru man yalla mako wacce ci kaw suuf lepp ci bisu aljuma bi lol kay mo gëna jommalé ndax ki amul fu mu tambalé mbokk yi kon sunu borom jalla jalaluhu mom kenn moy yalla mom yalla mom amul morom hatta jinne yi sax nangu nañu lolou jinne yi nangu nañ ne yalla amul soxna yalla amul dom jinne yi wax nañ ne len ci seeni mbokk ño doon fen fen yoy neke du deug motax kérok ba jinne yi degge ñu naan yalla am dafa am dom ñom sax dañoo yuuxu nan wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala walada allahu akbar deug len baadi jinne yi tambale wa annahu li wurte mbir ta'ala kawena ñay kawel borom bi ñu koy magal jadd rabbina sunu magay borom kon jinne yi sa wute nañu nit ñi ndax nit ñi mom ba legi ñom nangogu ñu lolu waxuma sax nit ñi waye len ci ay julit len ci ay julit nga gis ci wër wi nu nek ci fête yoy la nu nek diko fétu xolal fim nek ni rew mi nepp ngi ci fête lu ni fétu yalla mo am dom allahu akbar kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena bat bi reyna ay fen yu ne fang yu leer ñuy tuumal yalla ne yalla dafa am dom kon warna jeex warna genn ci xelu julit ñek seen xol ak ci seeni melokan ak ci seeni jëf ñu deddu yi nga xamne colonialiste ñoko tek suñu kaw ñu xamne nun ay julit lañ suñu diine lu mu wax moy yalla kenn la qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad sar bi borom xam xam ne nañ moy carte d'identité yalla li ci doy war moy li ëpp ci julit yi bok dala julit bu alko ñepp mën nañ ko waye fal la déssé moy pass pass bi est ce am nañ bobu pass pass li sar bi di jangalé ak lamuy wax ak diko melal ak diko firi est ce julit yi dégg nañ lolu est ce julit yi gëm nañ lolu suñu gëmon né fête yi du suñu fête wër yi du suñu wër bës bi du suñu bës kon dana noppalu kon dana melne senegal doomu adam nek fi waye lan moy problème moy fete yi sa yu xumbe yan ñoko xumbal moy julit yi barki demb amna am ministre bu ne ren kendo fetu kendo tal petar mbokk yi ndax xam ngeen petar yi ñi tal place de l'indépendance xam ngeen ñaata million lañ la suñ joge ku nek mu gëstu jiko ñaata million lañuy jënd ay petar ci bis bo xamne ci rew mo xamne rewum julit la 95% musulman ñu len di taral ay fetar ci ay tiaxan kon war nañu gor gor xolaat suñu bop geustu war suñu bop xamne ci ay tiaxan la nek yalla subhanahu wa ta'ala moy kenn amul ñaar borom bi neena bu fekkone sax ñaari yalla ñom asaman law kana fihima aliha la fasadata bu yalla yu bari amone ci kaw suuf xol len tay ñi jaayante doole xol len frontière yi dekk yi dekk di xex bu deg beccëk dekk bu nek day jaay sa borom problème ay doole waaw kon bu fekkone lolu amna ci kaw asman kon luy xew kon ñun dootu ñu mëna dem am istiqrar sax ci kaw suuf ndax bisu nek ay bomba ngi daanu suñu kaw ak ay neew ak ay immeuble yu rot xam ngeen ne ay yalla yu xex kon lolo tax ñu wara setal pass pass bobu lolu mo jur ba ngay deg fi dem deg na ci radio waxu kufur bo xamne yalla dara amul kudul yalla motax kenn amul kudul yalla kon ko gis yalla la yow mi yalla nga ñepp yalla lañ lolu du waxu julit yalla kenn la lan mo tax ñu nan dara amul ludul yalla baña dara am yow yaangi ni dara nga sa soxna dara la sa keur dara la sa am dara la kon batu la ilaha illallah bo muy naxé nan dara amul ludul yalla firi la ilaha illallah soné la ilaha illallah nga firé ko yow tamit firi njum te moy dara amul ludul yalla yalla waxul lolu waxul dara amul batu yalla la dak la ilaha dafa am lu mu dak da fay dak lepp lu ñuy jaamu tadu yalla nafiyun jami'u ma yu'bad min dunillah wal ilah musbit al ibadatu lillah kon lool la la ilaha illa tek waye bo ne dara amul lu yalla waji na la wala legi nak nonan dara amul lu yalla nak kon yow amo kon yow yalla nga ndax yow yaane dara amul lu yalla firi bobu baxul lool wahdatul wujub ñoo koy firi te lool werul baxul demb barki demb de ngeen ko ci firi ci guddi yi gamu di yuxu la ilaha illallah sayram day daw te dara amu ci te li gëna ruslu ci senegal moy seen xew yeb lek la lek lek rek television yi sax lek la ni woné ay bernde xolal ber lek rek kenn du dem fofu sax ba deug sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam nangam nangam ni la melone limu sonu yonent bi nimu sonné wallahi bu fekkone dinañu wax waxam kon nit ñi xamne ki kenn la yonent bi nimu sonné ci diiné bi pour mu tass limu daj alquran ak yimu wacc ci kom kon danañ xam kan moy sayyidina muhammad waye li doy war moy da ngay gis sax quran julli fi waxtu yi dem ci xew yi ñewat fekk du julli baye waxtu yeb sank boko xam ne taluma ko won yalla nane yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala dakna li jam yalla di wax nan yalla dafa am dom sunu borom subhanahu wa ta'ala ken la badi'us samawati wal ard أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله أكبر سن بورم نينا من مايك فنت أسمان أك سوف ماكي كو بند أسمان جرم نيار سوف جرم نيار من واجوجو بور باب كوكو مل نون أنا يكون له ولد نكال لكو نكال أي أمي دوم تأمو سخنا يأغن نجوخي مثال كن نجي نتاي سن نوان بايم dafa am dom place sangam mang fay ngenté té amul dom lan lañ wax bayam bobu yégal leen ko nak ku nek nako jël mu def ko kilifa am sa kilifa gogu nga gëm muy sa kilifa diiné suñ ko né won mu ngay ngenté place sangam té amu fa dom lan lañ ko wax kenn ci nak ci buggu ko ci kilifa yi buggu ko ci bayam ñu bu ko jox yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa zakamaluhu mom borom maggi motax mom yalla jalla jalaluhu mu wax ci hadithul qursi mu ne yaqulu allah azza wa jal kadhabani ibn adam wa lam yakun lahu dhalik wa shatamani wa lam yakun lahu dhalik allah akbar dal ne doom adam daf ma fenlo man yalla borom asmana su ma wax ba pare doom adam ne du deug yalla neena may wax lolou nopeeguma doom adam ne ma dagget saga dal di makoy saga te lolou yalla sama digeentek mom allah akbar ñu ne waaw yalla nan la la doomu adama wedde muné fa ma takzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idni kama bada'ani yalla neena doomu adama fenlo bima fenlo moy neena mom doomu adama man yalla nima ko bindé su déwé bañu duggal ko ci suuf ba suuf ci lek ko ba mu jeex man yalla munuma ko indi wat mu nekkat nit allahu akbar ñu ne waaw yalla ban saga la la doomu adama saga mune wa ma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad saga bi doom adam saga yalla moy yow yalla da nga am dom deug la saga la kuñ ne da nga am dom ta mo jabar lu la wax motax de ngeen yalla lu wax ci baat amma shatmu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al ahad yalla neena man ken la as samad man lañ jublal mbir yi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ikhwat al iman fa ma za ba'da al haqq illa ad dalal ginaaw deug ginaaw lu leer lu ne weñ dara desatu fi ludul ay tiaxan nanu nek ay julit lunu yonent bi joxogn mom moy deug julit amul ludul ñaari fet korite ak tabaski leneen loo fi dégg ñu koy feetal ak di ko màggal ak di ko gëm ak di ko réyal du dara, parce que bokkul ci sharia lu yonent bi indi woon dong dong mooy dëgg, leneen lépp ay caaxaan la. Yàlla wax na ci Qur'an, wa ma aataakum rasul fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu, lu leen yonent indil jël leen, lu mu leen tere bàyyi leen. Mbokk yi, beneen dafa am benn waay u teg kado bu rëy, muy laaj laaj yii, mu ne ku ko xam xaalis bu bëri la waa ji teg, mu ne ku ko xam rek mu jox la xaalis bi. Kon yéen ñii ñëpp ñu ngi jottalil waa jooju laajam yooyu, képp ku ko ci xam ñun tamit bu ñu ko waxee dinañ ko jottalil waa jooju. Waa ji nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata yoon la gàmmu juddoom, ñaata yoon la gàmmu juddoom, ñaata yoon la yonent bi gàmmu juddoom. Ñaareelu laaj bi mooy fan la ko doon gàmmoo, Makka wala Medine? Ñetteel bi mooy gàmmu googu yonent bi doon gàmmu, ñaata gëléem la ci rey, ñaata nag la ci rey, ñaata xar la ci rey, ñaata bëy la ci rey, ñaata ñaata. Beneen bi mooy ban invité d'honneur bu gën a rëy ci àddina bi bu mu invité woon. Beneen bi mooy way yañ fa doon way yan way la, ak waykat bi ko doon way nu mu tudd, fu mu dëkk. Mu ne ku xam lii rek xaalis bu takku laa lay jox. Moom ñu wax nañ ko jottalil, ñun tamit jottalil nañ ko. Kon yéen a ngoogu dégg ngeen laaj bi. Ma jaaraat ci yonent bi ñaata yoon la gàmmu, fan la doon gàmmoo, Makka wala Medine? Gàmmu googu mu doon gàmmu ñaata yoon la ko def? Benn, ñaar, ñett, ñeent, ñaata yoon? Yonent bi nag dundoon na juróom benn fukki at ak ñett, kon xanaa war naa bëri. Ñaata yoon la ko def? Ñaata nag, ñaata gëléem la rey? Ñaata nag, ñaata xaar, ñaata bëy la ci reyoon ci gàmmu yooyu mu def yëpp? Fan la ko defewoon, Makka wala Medine? Ban invité d'honneur bu gën a rëy la woowoon ci àdduna bi? Jàng yañ fa doon jàng, ak sikkar ya, ak màggal ya, yan way la? Ban waykat moo ko doon way? Monsieur Defulbe, caggal yi tuddee àll yi juul de ne laa domeen Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ba meen hande wonnoo al adilla al aqliya ala anna al isa laysa bi ilah. Xutba meen wonnoo dalil laaji di andu daa neɗɗo soo miiji may haqille makko o anday oo ɗoo isa o wanaa allah o wanaa bi allah. Ceerno gooto biyeteeɗo ibnul qayim o naamdi naamde o wi wiyooɓe allah ina jogii ɓinngel allah ko neɗɗo, o naamdiiɓe o wiiɓe onon wiyooɓe noon ɓe mbiɗa jogii naamde ɗe naamdiimi on, njaaboɗee kam mi annda mbele oɗoo biyeton ko allah, ko allah walla o wonaa allah. On nganndi ñalawma ariino e ñalawmaaji yahuude en ɓe njaggi Isa, ɓe kaɓɓi mo, ɓe ndaasi mo, ɓe pii mo, ɓe tuuti e yeeso makko, alaa ko ɓe waɗaani mo e ko buni. Ɗum fof gasaani ɓe njaggi mo, ɓe kaɓɓi mo e leɗɗe, hono no allah subhanahu wa taala riddiri wii ɓe mbaɗaani mo noon. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kamɓe ɓe wii ɓe mbaɗi mo noon. Nde ɓe nganndi o maayi, ɓe kaɓɓitimo, ɓe ubbimo e ɓaɓri makko, o wayi toon balɗe tati après o wuurti. Ibnul Qayyim wii allah baɗeteeɗo ni, oon allah mbele ñalawma momo wattee noono, ɓe njaggunoo e ɓe mbara mo, omo weltii e ko jeyaaɓe makko ɓe mbaɗannoomo walla waawayna haydara? So tawii omo weltii heen, kon jeyaaɓe ɓeeɗon ɓe ndañii baraaji. So tawii o weltaaki heen, ndeke kon jeyaaɓe makko ɓeeɗoon ɓe ɓurii allah oo doole, ɓe jaggii allah o, ɓe kaɓɓiimo, ɓe mbariimo, allah batteeɗo noon. Est ce que ko allah? Kon ko paameten woni allahu subhanahu wa taala. Ɗum ɗoon kanko o haandaani heen, ɗum tagi kanko allah. Nde o mantata annabaaɓe holko wii, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Holko tagi allah taggi, allah yetti annabaɓe ɗo nelnoɓe presque ko ɓen gandi sifaji makko, ɓen ɓe kandananimo e ɗum ɗon, ala hen goto meɗɗo wiide min komi Allah. Hatta ɓeɗo wiyoɓe Isa ko Allah, Isa o riwi ɗum ɗon e hoola makko, o wi kanko o wona Allah, kanko ko jiyaɗo Allah, kanko ko maccuɗo Allah, ko noon o wi hoore makko. Kon anden ɗiɗo fetuji waɗeteɗi e nder leydi walla dow ndiɗo leydi e oɗo aduna, ko ɓuri hen hewde waɗoɓe ɗum ko enen julɓeɓe tan. Sa yeehi ko wayno hande leydi wande Sénégal, ganda 95% wonɓe toon ɓe foof ko julɓe. Soɓe mbaɗi ɗiɗon fetuji ko kamɓe, so fetoji ɗiɗon feeñi ha dañi ko yimɓe mbiyata hen tan ko kamɓe, kamɓe balliɓe. Te ɗum ɗon julɗo fotani hen wallude goɗɗo mo wona julɗo. Ganden enen ken julɓe fetuji ɗiɗi tan dañɗen, korko e taske. So gasi ala goɗɗum kone wiye, won ko ceerno goto namdi o neli en yen namdanomo e ɗiɗo gammuji watte hande e nder leydi ɗi, ɗiɗo mawliduji yimɓeɓe waɗata. Kanko ceerno o fawi hen haaliss hewɗo, o wi omo yiɗi andude ɗeɗe gueɗo, kala anduɗo tan garɗuɗo réponse jaabu aji ɗi mawa totte kaaliss o foof. O wi nelaɗo sallallahu sallam beele o meeɗi wadde mawlud, no foti laabi o ɗi mawlidaji ɗi, hol wuro o waɗi ɗum, Makka waɗi walla Médine, holno foti geloji o wari, holno foti gay o wari, holno foti baali o wari, holno foti mbeewaji o wari, hol jimde yimotenoɗo hen, hol mawɗo mo nodduno yo ar tawe o ɗumme aduna o yeehi tawoyi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Emin fada jaabuji ɗi e moɗon inchallah biisnillah. Mbokk julli ɗi min julle ba pare inchallah, amna sunu ñaari mbokk julli ɗi yo xam ne dañ leen di laajal ndimbal léele ci jumaaji ñu laaj. Waaye xam ngeen ne dëkk bi nim mel ci wow ak métti, xam nga ne jullit bu tëdd juróomi at feebar nekk jigéen, kenn du wax ne kooku sonnul, kenn du wax ne kooku fajuna ba sonn, kon du wax ne kooku de la mu yoroon am na lu ca des. Ku mel noonu tey bu ñëwee ci ay jullit indi ay kayit yu leer di war a def ay analyse wala war a jënd ay ordonnance nga xam ne la mu yoroon yëpp fajoo na ko ba mu jeex, kooku fan nga mën a jëm lu dul ci jullit yi. Kon looloo tax yenn saa yi fii laaj yu bari ñuy laaj mbokk yi. Am na sunu benn mbokk boo xam ne xale bu ndaw la, ci jamono bi muy jàng mosoon na jël alfala yi nekk ci Sénégal yëpp premier, waaye kooku dafa feebar nii ma leen di wax lu ëpp juróomi at mu ngi tëdd wala juróom-benni at wala am na ñenn ñoo xam ne xam nañ ñaata at la tëdd fii, kii di yaa ngi ci kaw. Kon sunu paree dafa am fuñ ko bëgg a yóbbu, ñooñu di ko def looy analyse yu seer a seer. Am na yeneen mbokk yoo xam ne tamit dañoo may jafe-jafe, ñaar lañ ñi ngi ci kaw, ñu bëgg suñu paree julli incha allah mbokk yi lu kenn ku nekk am yéene leen ko, ñu daal leen koy boole mbokk yi jox leen ko. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wuutalal nu. Yenent bi alayhi salatu wasalaam nee na saa yu suñu xëyee am na malaaka bu taxaw naan yow mii yow kii joxe joxeel yàlla dina la dolli, yow mi ngot tëyal yàlla du la wuutalal dara. Ma anfiq yabnu aadama anfiqu aleyka, joxeel ma jox la. Te wa ma tuqaddimu li xayrin min xayrin li anfusikum, lépp lu ngeen mën a joxe rek ci lu baax seen bopp ngeen ko joxeel, ku joxe rek sa bopp nga ko joxeel. Kon ñu ngi leen di soññ ci loolu. Yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko, yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko. Allahuma arina al haqa haqan warzuqna ala ittibaai wa arina al baatila baatilan warzuqna ala ijtinaabi. Allahuma ya musabbitu al qulub sabbit qulubana ala taatik. Allahuma fa nasaluk an taruduna ila dinika maraddan jamila. Allahuma ahsin aqibatina fi al umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabi al akhira. Ibadallah, يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله